इस जो भी चाहे सेना से कैसे लिखना है ये पता नहीं। ठीक है के बारे में करना चाहें तो कर सकते हैं, वो मैंने कर दिया है परीक्षा में, बाकी तो अभी मैं करूंगा पूरी करेंगे। तो अगर पिछले पर उसकी परीक्षा में से प्रश्न पत्र में से अगर पहले प्रश्न के अंतर करना हो तो पहले प्रश्न के अंतर तो होता है। इसी में करें या बाद में करेंगे? कभी बाद में नहीं कर सकते, पास समय चलिए। सलाह कर लेंगे, दो घंटा शुरू करना चाहेंगे पाठ। आज कर लें, आज ये सलाह कर लेंगे, फिर दो घंटा ये तीसरे अध्याय के जो लोग को दाव के सर इसके समास क्या हुआ? लोहिता निवासन से यस्या लोहित वास से यासन लोहितानी वासन से यासन लोहित वास से। और गुरु जी हाथ इस हता वर्तमान यासन के हथ वर्तमान का हथ वर्तमान डोगरी अवरुद्ध है वर्तमान मार्ग है या सन और कुछ शब्द चल रहा है। विद्यांतस्य ते वयम् अकूपारस्य दावने, ये तो हो गया था ना ऊपर अध्यक्ष पुराज सदनम रही नम रही थी दम नेम रात्रि दम कर देना परमात्मा। आप जिस धन को उत्कृष्ट समझते हैं उसको हमें प्रदान कीजिए। हम आपके इस अकूपारस से सुपालक और परिपूर्ण दान को समझते हैं, विद्यामानी समझते हैं। विद्यां तस्य ते उस तेरे अकूपारस से दावने, दावने मैंने दाने, पालक और परिपूर्ण दान को हम समझते हैं। जिस धन को उत्कृष्ट समझते बोलते भी हैं बड़े आदमी के पास जाकर, जो आप उचित समझते हैं वो हमें दीजिए। दिव्योम उपस्थित एवं इस तरह से मानते हैं हमें ज्ञान दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए। कभी कभी इस भाषा में भी दोनों तरह की प्रार्थनाएं हैं। विद्यान पश्यते हैं अकुपरण से दान से, दानने का अर्थ दान अर्थ है और अकुपरस का अर्थ है अकुपरण से, सुपालक परिपूर्ण। आपकी जो उदार दान प्रकृतियां हैं उनको हम समझते, अब आप दे रहे हैं तो क्या मांगना आपसे, इस तरह से इस सले बोल रहे। विद्याम कस्यते वयम अकुपरणस्य दानस्य, आदित्योऽपि अकुपार उच्यते अकुपारो भवति दूरपार। आदित्य को भी अकुपार, ये कई सारे अकुपार के अर्थ दे रहे हैं। एक पहला दिया अकुपरणस्य, कुपरण का अर्थ है कुत्सित परण, कुत्सित पालन, और निषेध कर देंगे तो अकुपरण का अर्थ हो जाएगा सुपालन। जैसे दो निषेध होते हैं तो उनमें सीधा अर्थ निकलता है, ऐसे पालन परण और कुपालन, और कुपालन का विपरीत कर देंगे तो सुपालन, ऐसा हो गया। तो पहला अर्थ है सुपालक या परिपूर्ण। कुत्सित पालन का विपरीत जो है उसको यहाँ पर सुपालन या परिपूर्ण पालन के रूप में देख रहे हैं। दूसरा अर्थ दे रहे हैं आदित्य भी अकुपार होता है क्योंकि वो आदित्य भी अकुत्सितम पालय थी दूरपार, और दूरपार एक प्रकार से उसका शब्दार्थ कथन दे दिया, दूर सन पालय थी, बहुत दूर है आदित्य फिर भी हमारा पालन कर रहा है। दूर पार, पार करना कठिन होता है, वो भी अर्थ हो जाएगा दूर पार है। दूर पार दूर है इसलिए उसका पार पाना कठिन है, पार जाना कठिन है। और का कैसे लगाने का ऊपार का तो हो जाएगा कठिन है पार करना, अकुपार अकुपार अकुत्सितम पाल है की दृष्टि से नहीं है गुरु जी। पार करना, पार शब्द यहाँ पे पालन या पूरण का वाचक है। आदित्य को अभी अकुपार करें ना, अकुत्सित पालन है उसका जी। अगर वो वाला अर्थ लेंगे गुरु जी, इसको पार करना मुश्किल है तो फिर अ की संगति नहीं लगेगी ना, फिर तो कुपार इतने ही अर्थ की संगति लग पाएगी। दूर पार बहुत दूर है, वैसे ऐसा भी अर्थ किया है उसका पार करना संभव। कहाँ पर कई लोगों ने किया है? नहीं गुरु जी, वो जो ये मेरे आत्म पुस्तक इसमें भी है किया, दूर है इसलिए पार करना मुश्किल, उसका पार करना संभव है। अच्छा, समुद्र भी अकुपार है, समुद्र को भी अकुपार कहते हैं क्योंकि उसका पार दूसरा किनारा बहुत दूर होता है। मतलब यास्काचार्य ने भी दिया है ना दूर पारा, तो दूर पारा की संगति ढंग से भी लगा सकते हैं ना। अब पारा का अर्थ क्या लगाएंगे यहाँ? पारा का अर्थ लगाएंगे पालन या पूरण। अकुपार माने अकुत्सित पालयता है या अकुत्सित पूरयता है, पूरयता। हिंदी में जो अर्थ किया इन्होंने बहुत बड़ा है, दूर पार वाला है, बहुत बड़ा है, वो तो ठीक है। शब्दार्थ दे देते हैं कभी कभी, उसका पर्याय कथन कर देते हैं। अकुपार दूर पार शब्द दे दिया एक उठा करके उसकी जगह, दूर पार का अर्थ है उसका पार जाना बहुत ही मुश्किल है। गुरु जी कच्छप में कैसे बैठाएंगे इसको अकुपार को? अभी तो पूछा ही नहीं, आगे दिया है वैसे आगे कूपम रिच बहुत पढ़ाएंगे। कुछ कच्चा कर पूछ मेरा नाम अभी गया नहीं यहां तक। शरीर देख सकते हैं लोग आदित्यों की उदयाद आरभ्य यावद अस्तम इति समुद्रों की अकुपार उच्चते असोपि अकुत्सित पर आत्मा ही होती अपने आप ही अकुत्सित पर। अच्छा ये तो समुद्र आदित्यों की अकुपार किन कारण अकुत्सित से महत्व धुनो पारयिता होती उदयाद आरभ्य यावद अस्तम सही अकुत्सित महतो अध्वना जो अकुत्सित महाअध्वा है उसका पार करने वाला है। उदय से लेकर सायकाल तक कितने बड़े रास्ते को वो पार कर जाता है। अकुत्सित का पर्याय कथन फिर दूर में चला गया। अकुत्सित मार्ग का पार करने वाला अकुत्सित मार्ग छोटे मोटे मार्ग को तो कुत्सित मार्ग कहेंगे अकुत्सित मार्ग होगा बहुत विस्तृत लंबा चौड़ा मार्ग ठीक है ना। अलग अलग भी हो सकता है जो महान महान अध्वन को पार कर रहा है और वो अकुत्सित भी है। हाँ कोई उसमें निंदा की बात नहीं या यूं भी कि छोटा मार्ग है वो तो कुत्सित है और वो इतना विशाल है इसलिए उसको दूर है इसलिए वो कुत्सित है। जो गुरु जी कुत्सित मार्ग है वो छोटा मार्ग अकुत्सित से किसका ग्रहण करें। छोटा मार्ग तो कुत्सित ही है ठीक यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो क्या है उसकी महिमा जो इतना लंबा है इतना लंबा चौड़ा है इसलिए वो उसको अकुत्सित करे। अच्छा अच्छा खासा पार करने वाला अच्छे खासे मार्ग को पार करने वाला नहीं ये कुत्सित शब्द यहाँ पर निंदित है। कुत्सित तो एक प्रकार का निंदित है पर अल्प अर्थ में चला जाएगा निंदा इस अर्थ में कि छोटा मोटा नहीं है बहुत बड़ा अकुत्सित। सूर्य स्थिर है पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमारी दृष्टि से तो सर्वनी बात बार आ चुकी है व्यावहारिक दृष्टि से जो हमें दिख रहा है किंतु यह अर्थ भी समझ में आ सकता है ना जी कि अन्य गैलेक्सियों की अपेक्षा से जो सूर्य चल रहा है वो मार्ग लेंगे हम। ये सब तो वो स्थिर हमारी दृष्टि से है वैसे तो स्थिर नहीं है वो अन्य गैलेक्सियों की दृष्टि से वो चल रहा है चल रहा जी अन्य गैलेक्सी भी नहीं अपनी गैलेक्सी की दृष्टि से भी अपनी जो है उसमें तो वो पूरे सौर मंडल के साथ में घूम ही रहा है उस रूप में तो गति है ही जगत के हम जगत वाली बात है तो सूर्य की गति वाली गति लेंगे यहाँ पृथ्वी वाली गति क्यों लेंगे उसमें नहीं वो तो प्रतीयमान जो बात है ना उस पर पूरे शास्त्र टिके हुए उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। महावास्य से लेकर सूर्य सिद्धांत वात्स्यायन मुनि सब के सब जो है ना सूर्य को चलता हुआ दिखा रहे हैं तो उसमें व्यावहारिक रूप में जब उसको दिखा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। अकुपार उच्चते और समुद्र की अकुपार उच्चते महापार ये भी बहुत ज्यादा इसका पार जो किनारा है वो बहुत दूर है महापार है। अब आइए कच्छप की बात कह रहे थे कच्छपों की अकुपार उच्चते अकुपारो न कूपम इच्छते इसलिए इसको अकुपार कहते कच्छप को कि प्राय कुएं में नहीं जाता वो तालाब आदि में रहता है नदी में प्राय नहीं जाता कभी कोई डाल ही दे तो फिर क्या करे बेचारा से ढालों को ही डाल दे। कच्छप बहुत बड़े बड़े भी होते हम बैठ सकते हैं ऐसे हम बैठ सकते हैं जिसपे बैठ करके हम उसकी सवारी कर सकते हैं 529 साल का ये बड़ा इनका इसमें ज्ञान है इसी से रवि जी का कोई ऐसे बता रहे थे इसका गाड़ी का ट्रेले जितना यहाँ से लेकर के वहां तक ट्रक पर उसी के बारे में कह रहे हैं 60 फीट का है वो इसको खा भी सकता है दांत तो जो बहुत है इसका किनारे का निकला हुआ दिख रहा है ठीक है केरल में भी इतना जितना बैठने लायक तो था ही ऐसे हजार में देखे किनारे पे वो मर गया इतना बड़ा तो आदमी बैठ जाता है कुछ नहीं करेगा उसका कुछ आवाज ही नहीं होगा उसका एक वो तरीका एक चित्र आता है ना जी आपने देखा होगा जैसे मछली पकड़ते हैं डंडा लेके और नीचे एक रस्सी लटकी हुई रहती है और उस पर फल या रोटी लटका देते हैं उसके ऊपर और उस पर बैठ जाते हैं जी जी उसको पाने के लिए चलता रहता है और वो हमारे साथ साथ बढ़ता रहता है अच्छा अच्छा अच्छा मनुष्य जीवन पे भी घटाते हैं कई लोग उस लोभ में वो चलता रहता है जी जी पूरी यात्रा हो जाती है तब उसको खिला देते हैं बाद में अंत में तो कच्छप को कच्छम पाती कई निर्वचन दिए व्याकरण में भी आते हैं तो शब्द कच्छम पाती थी कच्छप पापी नहीं रक्षती वो जो कच्छ है ना उसका मुख मुख संपुट उसको कच्छ कहते हैं और कच्छ का एक अर्थ वो भी होता है उसका जो कवर होता है उसको भी कच्छ कहते हैं कच्छेन पाती थी कच्छ से अपने आप को रक्षा करता है कच्छेन पीवती थी वह या कच्छ से पानी आदि पीता है कच्छा कच्छ का अर्थ कच्छ खच्छर ये भी होता है कच्छ होता है ना एक समुद्र की खाड़ी आदि ऊपर के आकाश को ढकने वाला कच्छ अच्छा यहाँ पे वो सामान्य रूप से अर्थ दे रहे हैं पर आगे इतस्माय में भी करो नदी कच्छ इतस्मादेव इसी हेतु से नदी कच्छ को भी कच्छ कहते हैं पहले कछुए के कच्छ की व्याख्या कर रहे हैं कच्छा खच्छ आकाश को छादन करने वाला होने से उसको कच्छ कहते हैं खच्छ खय को वर्ण विपर्य हो गया कच्छ और खच्छद खच्छद ही खच्छ बन गया और खच्छ ही कच्छ खच्छद इसका अवगत संस्कार हो जाएगा और उससे कच्छे पर बोध पहुंच गए अति परोक्ष वृत्ति है ये तो कच्छे तो पहले परोक्ष वृत्ति में जाएंगे कच्छे और फिर उसमें जाएंगे प्रत्यक्ष वृत्ति कच्छद अयमती इतरे नदी कच्छ एक स्मादे कम उद्गम केन साध्य थे ये जो नदी का मतलब उद्गम ये जो नदी का कच्छ है ना केन मनी से कम उदकम उदक उस कच्छ के द्वारा आच्छादित रहता है उस कच्छ के द्वारा कम को ही खोला है उदकम कम यदि उदकम कम उदकम तो गया तेन शब्द का क्या अर्थ करेंगे तेन कच्छ पेन कच्छे कम उदकम तेन छाद्य थे कम नाम उदकम उदकेन छाद्य थे तेन छाद्य थे तेन उदकेन छाद्य थे कम उदगम इसके सम्मिलित तो यही पढ़ रहा है कम नाम उदगम तेल साध्य पे भी कच्चा है खाली आकाश है आकाश हाँ जी तो आकाश से कटा है हाँ कच्चा उसका जो ऊपर का कवर है ना तेन छाद्य थे मतलब कच्चे न छाद्य थे उदगम क्यों कम उदगम भवति तेन उदके साध्य थे क्या क्या प्रदेश भूमि प्रदेश नदी के पास का जो भूमि प्रदेश है केन अच्छा देते कम नाम उदकम केन अच्छा देते किम अच्छा देते प्रदेश भूमि प्रदेश अच्छा देते नदी कच्छ को भी कच्छ कहते हैं, इन्होंने तो ऐसे लिखा है गुरु जी, स्कंद स्वामी जी ने, नद्या अपि कच्छः तृण ही कम छादयति अतः कच्छः। गुरु जी ने तेन का अर्थ केन कर दिया, केन छाद्यते जलेन छाद्यते। नदी कच्छ को भी कच्छ कहते हैं क्योंकि वो जल के द्वारा आच्छादित होता है, आच्छादित है ना प्रदेश। गुजरात में कच्छ प्रांत को भी इसी कारण जल के द्वारा अच्छा देते हैं। कच्छ में कर्म पद रहते ना, खम अच्छा देती, खम आकाश अच्छा देती, मध्य से स्थिर होती थी कच्छ द, कच्छ दसन कच्छ कच्छासन कच्छ की इष्टम लोग बन जाते। तो गुरु जी ये जो कच्छ खच्छ खच्छदा वाला दिखाया है, ये जो ऊपर कच्छपा की तीन व्युत्पत्तियां दिखाई थी उनमें से दूसरे के लिए ही लगेगा ना ये, तो कच्छे न पाती थी वह मुख संपुट, नहीं मुख संपुट वाले के लिए नहीं लगेगा गुरु जी, पृष्ठ वाले के लिए लगेगा, जब कच्छ शब्द से उसका पृष्ठ अर्थ लिया जाता है, पृष्ठ भाग उसी के लिए लगेगा। तो और ये जो पहले और दूसरे में पहले और तृतीय में दिखाया कच्छम पाती और कच्छेन पिबती, यहाँ पे कैसे करेंगे फिर कच्छ आत्मनिमुख संकुटम पाती रक्षति, वो तो ठीक हो गया गुरु जी। कच्छम की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, क्योंकि कच्छम की दिखा रहे थे ना ये आगे, तो उन्होंने ऐसी व्युत्पत्ति दिखाई जो कच्छेन पाती पे ही घटेगी, कच्छम पाती कच्छेन पिबती इस पे तो नहीं घट रहा ना ये तो जितने जिस पे घट जाएगा कर दिया उन्होंने। जो दूसरा नदी का जो कच्छ है उसको कम से लिए हैं, जो कड़ा मतलब वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जो ये कच्छ शब्द के दो अर्थ है ना, तो ये कच्छ का जो खच्छ खच्छ का अर्थ किया तो ये मुख संपुट में कैसे घटाओगे ये प्रश्न है, बताओ। मुख संकुट मतलब कच्छ मतलब ये छा मतलब आकाश है, आकाश है ना, सादे से सादे तो कच्छा बनाए डर प्रत्यय करके, वो तो शब्द तो बन गया, तो उसे उसे फिर जो रक्षा करता है किसकी रक्षा करता है, मुख के अर्थ में करना है ना, तो ये जो अंदर हमारा ख है उसको बंद करता है, उसको ख को मुख के अंदर आकाश, मतलब अंदर तो आकाश है ना जी, ख है ये जो है ये उसको बंद करता है, उसका उसका क्या नाम है कछुए का जो मुख संकुट है वो अंदर के आकाश को छादित करके रखता है, बंद करता है, कोई भी चीज अंदर नहीं घुस जाती है उसके, ऐसे मुख है उसके अंदर कर लेता है। अब ये तो पूछ रहे थे कि मुख में खच्छदा खच्छदा कैसे घटेगा, तो ऐसे कम छा गई थी, कम मनी खम छा गई थी, आकाशन छा गई थी, मुख के अंदर जो आकाश मुख जो है ये आकाश का छादन कर लेता है, अंदर वाले को और बाहर वाले को भी अलग रख देता है, नाक बंद कर लेते हैं तो बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है, बाहर का आकाश अंदर नहीं जा सकता, अंदर वाला आकाश को ढक लेता है, जैसे ढक्कन किसी पात्र का ढक्कन होता है वो अंदर वाले आकाश को छादित कर देता है ना, ठीक है अनवस्थता है उसमें जी, ये जो कहते हैं हिरण्य मय न पात्र ने सत्यापि हितम मुखम, तो जी जी दृष्ट्वा स्वशरीरे एव मुख संपुटं प्रवेशयति कच्छे न इतराणि अंगानि पाति, कच्छ में किसी अन्य अंग को पाति किसी का रक्षा नहीं करता, वो केवल मुख का ही मतलब मुख संपुट पे ही रखे, संपुट ही कच्छ शब्द प्रसिद्ध पाणि कच्छ इति, पैरों को भी रखता है अंदर, पैर और पूंछ को भी अंदर रखता है संपुट में, उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई जैसे ये होता है क्रोकोडाइल वो उसको नहीं पकड़ सकता, नहीं चला सकता, नहीं उसके तरीके होते हैं, बंदर आदि जो होते हैं उसको पलट देते हैं, पहले नीचे से तो नरम रहता है, नदी ऐसा कठोर नहीं होता है, नीचे से खा जाते हैं बंदर, बंदर या दूसरे कुछ प्राणी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या करते हैं, ये चील वगैरह उसको उठाते हैं, उठा करके चट्टान पे लेके जाते हैं, ऊपर से वहां से फेंकते हैं, उसको छोड़ देते हैं, पत्थर की तरह पत्थर वाली चट्टानों पर गिरता है, टूटता है और फिर उसको खाते हैं। डिस्कवरी चैनल उस पर आता है, उनको भी बोल रहेगी ऐसे काम आएगी, पता है ये तरीका वो अपनाते हैं। बिल्कुल, चील उसको उठा के लेके जाती है, गिराती है, फिर आके देखती है टूट गया है। सर एग्जाम उनको हड्डियों को भी गिराते हैं, डिस्कवरी में देखे थे। हड्डियों के अंदर का खाना हो तो कभी जो मज्जा जो मज्जा को खाना हो टूट नहीं रही है तो तरीका उसमें सही सत्य बातें होती है डिस्कवरी में, वो तो गलत हो तो प्रत्यक्ष सीधा रिकॉर्ड किया हुआ है ना। जी जी, डिस्कवरी पे एनिमल प्लानेट आता है, नेशनल ज्योग्राफी आता है। और आगे शिशु के संयोग अक्ष से विमोक्ष, ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये विज्योतिषा बृहता भाति अग्नि आयुर्विश्वामी कृणते महित्वा प्रा देवी माया सहते दुरेवा शिशु के संयोग अक्ष से विमोक्ष। ये इसको हम जब पढ़ते हैं ना मंत्रों को तो स्पष्ट लगता है कि ये एक एक चरण बनाए हुए हैं, माने जैसे चार चरण होते हैं तो वो ग्यारह ग्यारह अक्षर का, कहीं बारह बारह अक्षर का, कहीं दस दस अक्षर का, तो स्पष्ट हम पढ़ेंगे तो उसी तरह से वो बोले जाएंगे। ज्योतिषा बृहता भाग्य अग्नि आयुर्विश्वामी कृणते महित्वा प्रादेवी माया सहते दुरेवा शिशी के संजय रक्ष से विनिक्षे। कहीं भी आप प्रयोग करके देखें तो इसी तरह से वो रचना है। हाँ, छंदोबद्ध दे ना सारे वेद पढ़ने के लिए, हम वेद पढ़ने के लिए छंद ऋषि और देवता बार बार आती है ये बात, तो हम लोग ऋषि को ज्यादा ध्यान नहीं देते, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए हमको। वो कुछ तो मिल गया था जो मैं कुछ सोचा रहा था, जाते समय भूल गया मैं बताना। वो उन्होंने वहां से डाक से पहले से भेज रखी थी और वो अभी तक पहुंची नहीं, पूछ लिया था पहले, वो पांच सात दिन पहले ही भेजती थी, उस समय तक मेरे जाने का निश्चित नहीं था। जी जी, तो उस पुस्तक के बाद थोड़ा सा मदन लेंगे कि वो ऋषियों के बारे में नहीं लिखा है ये दृष्टि। मंत्रार्थ में ऋषि भी सहायक है, ये एक बहुत बड़ा काफी इस विषय में मैंने सुना है। और देवता तो है ही है, देवता मंत्र का प्रतिपाद्य है, जो संध्या के मंत्रों में सूर्य देवता है, इन सारे मंत्रों का उपस्थान मंत्रों का, एक दो तीन चार चारों मंत्रों का सूर्य देवता है, तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि माने इनका स्थूल अर्थ कुछ और भी हो सकता है लेकिन उसका परमात्मा परक भी अर्थ होगा। जो स्थूल जैसे अग्नि वायु सूर्य हमारे पकड़ में आते, कुछ व्यावहारिक देवता है तो वहां तो हम परमात्मा पर बेशक न करें, पर जो सूर्य है अग्नि है वायु है इंद्र है सोम है भव है, ऐसे जो देवता हैं तो वो दोहरे दोहरे अर्थ को स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। जी, इसमें ये कहते हैं कि ये शब्द भले स्थूल अर्थों को भी देते हो लेकिन वास्तव में ये शब्द है परमात्मा के वाचक ही, मुख्य अर्थ तो वही है। वो धर्म अन्य इन भौतिक पदार्थों में भी कुछ कुछ हैं जो परमात्मा में है, इसलिए इनको भी इस नाम से कथन किया जाता है। तो वो तो ठीक हो गया, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि वो जो मंत्र में वर्णन है ना, वो सूर्य पर भी पूरा का पूरा घटना चाहिए, हमारा भौतिक सूर्य है, अग्नि परक जो मंत्र है अग्नि देवता वाले सूक्त है जितने भी, तो इस अग्नि पर भी घटने चाहिए और उस अग्नि पर भी। जी, दोनों पे घटने चाहिए, लेकिन अगर हम यूं कथन करें कि ये इन भौतिक पदार्थों में भी घटते हैं और परमात्मा पे भी घट सकते हैं, सकते नहीं, परमात्मा पे भी घटेंगे, यहाँ भी घटते हैं ये और वहां भी घटते हैं, ठीक है कि वहां घटते हैं और यहाँ भी घटते हैं। मैंने तो सिद्धांत बोल दिया कि मैं घट सकते ही नहीं ले गया, मैंने ये कहा कि जैसे ये भौतिक अर्थ को दे रहे हैं प्रकट अर्थ को, वैसे ही उस अतीन्द्रिय सत्ता के लिए भी ये मंत्र बिल्कुल पूरा का पूरा घटता है जी। तो इसमें जी जैसे यहाँ घटते हैं, मतलब यहाँ तो पक्का है ही, ऐसे वहाँ भी घटते हैं, तो समझाने के लिए तो उसमें मतलब प्रमुखता की जो बात है, तो वास्तव में तो ये सब उस परमात्मा के लिए ये सारे उसमें जाइए से, क्योंकि उसमें प्रधान होता है। जैसे हम ये कहें कि जैसे यहाँ बैठते हैं, उपमा यदि इसको बना दिया और उपमेय हमने परमात्मा को बनाया, तो उपमान उपमेय में तो उपमेय ही प्रधान होता है। समझाने की दृष्टि से, वक्ता की दृष्टि से, वक्ता जो कह रहे हैं जैसे ये वैसे वो है, उस दृष्टि से वो प्रधान हो सकते हैं, लेकिन मंत्र की दृष्टि से जब देखेंगे जी, तो हम क्या यू कहें कि जैसे ये जूते मेरे पैर में आते हैं, ऐसे आपके भी आ सकते हैं जी। अब ये तो बताने की दृष्टि से ठीक है कि आपके पैर में आ सकते हैं, ये बताने की मुख्यता है, लेकिन वो जूते है किसके लिए, मेरे कपड़े आपको भी आ सकते हैं, तो उसमें है वो मेरे लिए वास्तव में, आपको भी, आपको तभी पूरे पूरे आ सकते हैं, लेकिन इसका मुख्यता तो वो मेरे ऐसे के साथ में जुड़ जाता है ऐसे में। पर सामान्य रूप से ये दो ऐसे कहने में फिर मुख्यता गौणता की बात नहीं रहेगी कि दोनों अर्थ हैं बराबर जी, ये सारे मंत्र दोनों जगह घटते हैं, दोनों अर्थ हैं बराबर, दोनों घटते हैं, दोनों अर्थों को देते हैं, दोनों अर्थों को देते हैं, दोनों जगह पूरे पूरे घटते हैं जी। प्रधानता वाली बात फिर एक अलग रह जाए जी, वो फिर और कथन, दोनों जगह पूरे पूरे घटते हैं जी, इतना जी। गुरु जी, जो पिछला जो अकोपार से जो आया था जी, इसमें मंत्र में अकोपार अर्थ का क्या, अकोपार से क्या अर्थ लेंगे, चार तीन या चार अर्थ बताएं इसमें। वहाँ तो अकोपार का अर्थ सुपालक, परमात्मा पर जब अर्थ किया तो सुपालक और परिपूर्ण जो दान है ना, उनको हम जानते हैं। अन्य जो अर्थ है वो यहाँ पे नहीं घटेंगे, सामान्य रूप से कथन कर दे कि अकोपार तो ये शैली है ना, एक शब्द आ गया तो जितने और भी अर्थ हो सकते हैं उनको भी दे देते हैं। तो जैसे गुरु यहाँ पे प्रे धातु से पार बना के अकोपार बनाए, उसमें पालक अर्थ में, तो आदित्य में जो पार है उसमें किस प्रकार देखेंगे, वो तो हो गया ना, कुत्सितम पालय थी, पूर्ण काम पूर्ण रूप से, वो भी कितने आदित्य जो है वो पालन कर रहा है ना पूरी सृष्टि का, पूरे जगत का आदित्य जो है पालन कर ही रहा है। अभी जैसे बीच में उसकी गति का लिए थे, उसके जो गति है पूरा वो है, वो भी अपनी पार है, गति की दृष्टि से दूर पार है, इतने बड़े आकाश को पार करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। जैसे एक धातु पार कर्म समाप्त हुए तो अर्थ यहाँ पे घटा सकते हैं क्या? हाँ, तो प्रातः काल से अंत सूर्यास्त तक पार्थिव कर्म समाप्त तो, पार कर लिया उसने उदय से लेकर अस्त तक, वो महापार है उसका, महापार तो समुद्र के लिए है। ये जो निशी के श्रृंगे रक्ष से विनिक्षे, इसको दिखा रहे हैं कि अग्नि ब्रियता ज्योतिषा विभाति, ये मंत्र का अर्थ देख रहे हैं। अग्नि अपने महान प्रकाश से विद्युतमान हो रही है, अग्नि ब्रियता ज्योतिषा तृतीय विभक्ति है, विभाति अपने महान प्रकाश से विद्युतमान है, विश्वानी महित्व आविष्कृत, अपने संपूर्ण महत्व को प्रकट कर रहा है, तो प्रादेवी अदेवा दुरेवा माया अदेवा अशोभनीय, दुष्ट मार्ग में ले जाने वाले दुरेवा, ये ना प्रजमा अदेवी माया दुरेवा प्रसहते, प्रज है सहते के साथ जुड़ जाएगा, माया छल कपट इनको नष्ट करता है, अशोभनीय दुष्ट मार्ग में जाने वाले जो छल कपट है उनको ये अग्नि नष्ट करता है, जैसे ये अग्नि पर ये नहीं बताना है तो कोई कहेगा कि ये नष्ट कैसे करता है, तो ये तो नष्ट कर ही देता है अग्नि से जो है प्रकाश हो जाता है तो जो छिप करके जो आदमी गति करता है वो उसका रुक जाएगा। भौतिक अर्थ कर रहा हूं, अदेवा दुरेवा अग्नि विगता ज्योतिषा युगाती अपने महान तेज से देवी को मैंने विश्वान महत्व आविष्कार करते अपने संपूर्ण महत्व को प्रकट कर रहा है। और अदेवा दुष्ट अदुरेवा माया प्रसर के, और ये अग्नि जो अशोभनीय दुष्ट मार्ग ले जाने वाले जो छल कपट है उनको नष्ट करता है। रक्षसी विनिक से दुष्ट जीवों के नाश के लिए ज्वाला रूप सिंहों को तीक्ष्ण करता है। माया नष्ट करते है छल कपट को, ऐसे कह रहे हैं माया नहीं छल कपट। अच्छा, दुरेवाह माया मायाह और अदेवी ही, ये सारे शब्द एक ही के बारे में कोई है। दुरेवाह माने दुष्ट मार्ग में ले जाने वाले, दुरेवा दुरेवा रक्षसी विनिक से दुष्ट जनों के नाश के लिए अपने ज्वाला रूप सिंहों को तीक्ष्ण करता है। दुष्ट जन हमारे को पकड़ने आ जाएंगे, अग्नि जैसे प्रकाश करती है तो वो जो है हम उसको वश में कर सकते जी। गुरु जी, इसमें चंद्रमणि वाले में शिशिते शब्द दिया हुआ, क्या मंत्र में तो शिशिते दिया हुआ है? शिशिते है ना, शिशिते संगे रक्ष से निक्षे, ठीक है संगे लिखा हुआ पाठ शिशिते के अर्थ कर रहे हैं ना अभी निश्यति संगे रक्षसो विनिक्षणाय, छूट गया चंद्रमणि जी वाले निश्यति संगे राक्षसों के विनाश के लिए रक्षसे विनिक्षे राक्षसों के विनाश के लिए अग्नि जो है अपने ज्वाला रूप सिंहों को तीक्ष्ण करता है। निश्यति निशिशीते जो है शोतन कर्म शोतन करने धातु का शिशीते रूप है, तीक्ष्ण करता है। शिशीते शब्द का अर्थ होता है फैनाता है, अपनी ज्वालाओं को फैनाता है। शिशीते क्रिया पद है, शिशीते मानी निश्चयती, दूसरे वाला तीर्थ है वो गलत है, ये वैदिक प्रयोग है। शिशीते देखो शो धातु है, शो का श्रावण होगा स्लू हो गया, शाशा दुर्वचन हो गया, किसका बहुलम संदेशी शोतन करेंगे श्लू किसका कहते बहुलम संदेशी और इस सा को बहुलम संसी ही, यहाँ भी बहुलम संसी लगा, यहाँ भी बहुलम संसी और यहाँ अभ्यस्त को ई हो गया ना ई अल्ले को शिशी के यदि वैद्य लौकिक प्रयोग करेंगे तो निश्चयती रूप बनेगा। ई हल्ले को कैसे लगेगा क्योंकि श्ना प्रत्यंत है नहीं, श्ना प्रत्यंत को लगता है अभ्यस्त को लग जाता है ना, श्ना अभ्यस्त है कि लगती है और शन ला के आप उसका श्लू करेंगे नहीं, शप ला करके श्लू किया दुर्वचन किया निश्चिशी तो बन गया, निश्चिति में तो फिर वो है शन है होता से विलोप हो रहा है। निश्चिति श्रृंग श्रृंग जो है ना दो है द्विवचन में, सिंह को तेज कर रहा है ये अग्नि, ये ऐसा मैंने एकदम से उसको इस तरह से चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं ना कवि लोग, अब वर्णन तो अग्नि का कर रहे हैं पर उसको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं बड़े महिमाशाली तरीके से, अद्भुत आश्चर्य ढंग से जी, हम ऐसा नहीं देखते जी। राक्षसों इसलिए जो ये काव्य वाले लोग हैं इसको ये भी काव्य वाला आदमी है जो ये जिन्होंने इसकी वो की है ना जी, कहीं से अभी आगे आ रहा है इन्होंने काफी लंबा विस्तार से लिखा है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है काव्य को पकड़ करके एक संदर्भ को अभी आएगा। तो निश्चति श्रृंगे राक्षसो राक्षसे विनिक्षे राक्षसे राक्षसो विनिक्षे विनिक्षणाय रक्ष को रक्ष की गति रक्षतव्य अस्मात, इससे अपने को बचाना होता है। रहसी क्षणोती थी वह अथवा एकांत में जो है ये क्षणोती एकांत पाकर के मार देता है। रात्रो नक्षत्र या रात्रि में चलता है, अंधेरे में चलता है, इसलिए इसको रक्षा कहते हैं। राक्षस से एक तो मनोभाव होते हैं और एक दुष्ट व्यक्ति होते हैं, एक और भी कोई ऐसी अतिंद्रिय अच्छा जी कुछ हो सकती है कि ये संविधान को सारे कटपट करके एक बना दिया। फिर ये प्राचीन जो ये शब्द हैं जिनकी संगति है, जैसे कल ही एक मेरे से पूछ रहे कि वो वैवादि प्रभेदा ये रक्ष पिशाच भी देवों में गिने, इसका क्या तात्पर्य है मेरे को तो नहीं पता। ये जो सांख्य में है वैवादी प्रवेदा, और ये शब्द ऐसा कहते रहते हैं, जैसे हम प्राचीन पुण्य कृत भी इसमें चर्चा हुई ना कि वहां पर पुण्य करना जाते हैं, और गीता में भी कहा है कि आज ही हम पढ़ रहे थे किसीत्वा शाश्वती समा, योगी योग भ्रष्ट हो जाता है ना, तो योग भ्रष्ट होने के बाद वो फिर पुण्य कृताम पुण्य कर्माओं के लोक में जाकर के बहुत समय तक रहता है, और फिर वापस आकर के श्रीमताम गेह प्राप्त पुण्य कृताम पुण्य कृत लोगों को बदल, एक बार योग भ्रष्ट हो गया तो उसका वेग जो है पुण्य तो है ही उसके पास, फिर वो पुण्य करता लोक में जाता है, वहां पर काफी रहता है, फिर वहां से आकर के और फिर जन्म लेता है श्रीमानी के घर में, श्रीमता पवित्र श्रीमान के घर में लेता है, या फिर कहा कि योगी के घर में जन्म लेता है सीधा भी, और ऐसा जन्म तो बड़ा दुर्लभ है, ऐसे वर्णन किया। और दृष्टान स्वर्ग विषय वित्रिष्ण से उस मंत्र को देखते हैं, स्वर्ग का वर्णन देखते हैं, तो पूरा ऐसा लगने लगता है कि कुछ न कुछ जरूर और भी स्वीकार कर रही, केवल इस धरती पर ही मनुष्य में स्वर्ग नरक की बात नहीं है। जैसे दृष्टानुश्रविक में जो अनुश्रविक का जो वर्णन है दृष्ट से अलग करके जो उन्होंने दिखाया, वैसे तो हम करते नहीं संगति हो तो कि जो हमने देखे नहीं है जो सुने हैं केवल, वो तो एक संगति है, पर वो जो शब्द वहां पर दिए स्वर्ग वह देव प्रकृति लयत तो प्राप्त हो, तो स्वर्ग शब्द इतना व्यापक है, पूरे महाभारत आदि को वैदिक ग्रंथों को इतना ज्यादा व्यापक है, तो आगे देखिए इसमें अग्नि सुतु का सुतु के भी रस्वई, अग्नि जो है सुतु का सुतु के भी रस्वई, सुतु कुना सुतु का अर्थ है सुतु कने, और सुतु के भी सुतु कनई वा सुप्रजा सुप्रजो भी रीति वा, सुंदर गति वाला अग्नि सुंदर गति वाले घोड़ों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है ना सुतु के भी, सुंदर गति वाले अश्वनी का विशेषण है, एक जगह सुतु का अग्नि का विशेषण है, एक जगह सुतु के भी अश्वनी का विशेषण है, तो सुतु को न सुतु कम अग्नि और सुतु कम ही अश्वनी, और एक दूसरा अर्थ किया सुतु का मैंने सुप्रजा, तुक का अर्थ प्रजा भी होता है ना, प्रजा होता है, तो सुतु का अग्नि का अर्थ हो गया सुप्रजा अग्नि और सुतु के भी अश्वई सुप्रजो भी अग्नि, सुगमन अग्नि सुंदर गमन वाली अग्नि सुंदर गमन वाले घोड़ों के साथ आए, वेगवान रभस्वान सुंदर गति वाली वाले ये अग्नि रभस्वत भी तीव्र सुतु के भी सुंदर गति वाले घोड़ों के साथ यह आगम्या यहाँ पर पधारिये, मंत्र नीचे नहीं दिया है, आवक्षी मही च आच सत्सी दिवस पृथ्वीर रति वत्यो अग्नि सुतु का सुतु के भी रसी रभस्वत भी रभस्वा एह गम्या, एह गम्या का अर्थ है आ यह गम्या आगम्या यहाँ पर पधारिये यहाँ पर आइए, ऐसे ऐसे अश्व के साथ आइए, अग्नि सुतु का सुतु को भी रसोई क्या इंद्रियों के साथ बुला रहे मंत्र का देवता क्या है अग्नि अग्नि देवता है तो जब अग्नि परक करेंगे अर्थ तो उसकी जो ज्वालाएं हैं वही उसके अश्व हो जाएंगे अग्नि सुतुका सुतुके भी रसोई इंद्रियों के साथ बुला रहे हैं गुरु जी बलवान इंद्रियों के साथ अग्नि सुतुका सुतुके भी रसोई अग्नि जो है वो वेगवान रभस्व अग्नि विशेषण है इसका सुतु के भी अस्वई रभस्व अग्नि विभक्ति जो समान विभक्ति है उनको इकट्ठा कर देते हैं सुतु के भी रभस्व अग्नि अस्वई और रभस्वान सुतु का अग्नि यह गम्य वेगवान घोड़ों के साथ वेगवान अग्नि यहां पर आओ जी ये रभस्व भी है ये सूत्र के अश्वय के साथ विशेषण जी ये चंद्रमणि जी अलग अलग दिखाएंगे वैसे विशेषण बनाना बढ़िया लगता है विभक्ति समान होती है ना तो रभस्व द्वि सुतु के अश्वय रभस्वान अग्नि सुतु का आयु गम्य इनके साथ आओ अश्वाई ही विसर्ग का रहे कहाँ चला गया अश्वाई ही रभस्व मंत्र में दूसरे पंक्ति भी हो रहा है पहले से पहले से ही देख फैसले नहीं आई जो है पहले से जीत गए अश्वाई रभस्व भी ऐसे है ना अच्छा इसमें ये नहीं पूछ रहा था तो भी का तो ठीक पकड़ में आ गया होगा आपके जी सुतु के भी रसोई कौन सा पूछ रहे थे अश्वाई तो फिर वो तो विसर्ग लोग हो गए उत्तम गति घोड़ों के साथ उत्तम कुलज अश्वों के साथ सुप्रायणा सुप्रायणा अश्विन यज्ञ विश्व विंताम सुप्रायणा का अर्थ है सुप्रगमना अश्विन यज्ञ इस यज्ञ में उत्तम गति जिनमें हो सके सुप्रायणा विश्व विंताम सुगमना भवंतु विश्वंताम कपाटोद्घाटन से इस यज्ञ में विश्वंताम कपाटोद्घाटन के द्वारा खोल दीजिए खुल जाए इस यज्ञ में उत्तम गति जीवन में हो सके ऐसे द्वार खुल जाए ये तो गुरुजी सुतुका को क्यों लिखा था अनेकार्थ या अनवगत है ये सुतुका अनेकार्थक है और अनवगत तो कर नहीं है अनवगत भी है गुरुजी प्रजा तो इसका अवगत ही है कैसे तोकम निघंटु में पढ़ा है नहीं पढ़ा गुरुजी तोकम पढ़ा है वहाँ तोकम से तुका बन गए तुक भी पढ़ा तुका भी है तोकम तने एक तरह पढ़ा अच्छा तो इन्होंने ऐसे क्यों लिख दिया चंद्रमणि जी ने कि तो का शब्द अपत्यवाची है उसी का रूपांतर तुक है अगर तुक वहाँ साक्षात पर है तो ऐसे तुक है ना सुतक थोड़ी है तक नहीं बोल रही गुरु जी मैं तो सुतुक अगर तुक शब्द साक्षात पढ़ा है वहाँ पर तो फिर ऐसे ही बोलना चाहिए कि तुक अपत्यवाची है इन्होंने तो लिखा कि तोकम का रूपांतर तुक है अच्छा हो सकता है कि उन्होंने तुक शब्द ना पढ़ा हो पढ़ा है पढ़ा नहीं पढ़ा है तुक तुक तो पढ़ा है तुक अकारांत उतना अंतर हो गया ना अकारांत की बात चल रही है ना तुक अकारांत नहीं है वहाँ पे गुरु जी हलंत है तोक शब्द जो है ना अपत्यार्थक तोक शब्द से सुतुक उसका समानांतर सुतुक जी ये जो पहले वाला अर्थ दिया है तुक सुतुक का सुतुक न हो सुतुक नहीं ये गत्यर्थ धातु मान रहे हैं ना तुक यस्काचार्य और इन्होंने चंद्रमणि जी ने ऐसा लिखा है गुरु जी कि निघंटों में तका धातु गत्यर्थक पड़ी है, यास्काचरी में तुका धातु भी गत्यर्थक मानी है, तका तो पड़ी हुई है। जैसे यणादेश का विपरीत हम करते हैं संप्रसार, ऐसे गुण का विपरीत भी हम उल्टा कर सकते जी जी। वो प्रक्रिया व्याकरण में तो पाणिनि व्याकरण में तो नहीं है, ह्रस्व करते हैं कहीं कहीं, ह्रस्व कर देते हैं, तो वो ह्रस्व एक प्रकार का विपरीत ही है ना, विपरीत ही है। तो वो यहाँ हो सकता है, तो वो भी हो सकते है। सुगमगति वालों के साथ स आवक्षी महिना आच सत्सी पिवंत दिव्य रतिर युवत्यो वैस और ला, वह इस ओर ला तु महान धन को हमारे लिए। स आवक्षी, आवक्षी का अर्थ ला प्राप्त करा, महान धन को, मही मनी महान, महान धन को हमारे लिए, मह मनी हमारे लिए, आच सत्सी आकर बैठ जा तू, आच सत्सी आसत्सी हो जाएगा, दिवस पृथ्वी और तिरुवत्यो, ये बिल्कुल वो जो वेद भारती जी है स्वामी वेद भारती जी, उनको सामर्थ्य है, ये ऐसे ही मंत्र बना देते, बना क्या देते हैं ऐसे, वो अपनी एक स्थिति में होते हैं तो अपने आप ये मंत्रों की तरह निकलते शब्द, जैसे प्राचीन ये मंत्र है ना, उनकी रचना में ऐसे लगेगा कि ये तो कोई वेद का ही मंत्र है, छंद तो, छंद तो श्लोक सब छंद ही होते, छंद ही होते वो तो, ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उनका अभ्यास, जैसे कवि लोग आशु कवि भी होते हैं जी, हमारे को तो बनाने से भी कठिन होता है, आशु कवि यूं ही जो बोलेंगे वो कवि रूप में निकले, अपने वो आए थे जी, ऐसे वेद मंत्र भी उनके निकल सकते हैं जी, वो अपनी एक सामर्थ्य की बात, सामर्थ्य की बात है, ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेश विदेश में भी जाते हैं, विदेश में अभी आजकल एक जगह ही रह रहे 5 साल के लिए, यहीं पर प्रोत्साहन सुन करके मैंने भी निकल चला हम भी 5 साल के लिए, उनका सुन करके मिलने के लिए हम गए थे, मैंने 5 साल के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, एक जगह ही रह रहे मान में, प्रयोजन क्या और ज्यादा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, यहाँ वो तो यहाँ रहते हैं ना, तब भी रहा करते थे पूरी रात वहाँ, फोन से इंटरनेट से उनके शंका समाधान, दूसरी चर्चाएं अमेरिका की किया करते थे जी जी, तो रात भर तो यहाँ भी रहते थे, तो वो उनका वहाँ चूंकि रात होती है, वहाँ दिन होता है यहाँ रात होती है जी, तो वो तो पूरी रात उनकी ऐसे बीतती थी जी, तो यहाँ रहते हुए अगर वो ही कार्य है तो कुछ तो मौन नहीं होगा, अभी पता नहीं कैसे रहते हैं, पर ऐसे बोले कि मान रहूंगा मैं कुछ आंतरिक कार्य करूं, तो सया वक्षी महीना आज सबसे दिवस पृथ्वी अर्पुर युवत्यो, दिनों पृथ्वी लोक के बीच में गमन करने वाला अरति युवत्यो हो, तरुणों के अग्नि सुतुका सुतुके विरस्वी अग्नि शोभन गति, शोभन गति वालों के साथ अश्वों के वेगवानों के द्वारा वेगवान आए हैं, अग्नि परमेश्वर उत्तम गति वाला और वेग से सब जगह पहुंचने वाला, वो उत्तम गति वाले और वेगवान गमन साधनों के साथ यहाँ हमारे अंतर यज्ञ में गमन करे, आकर हमारे हृदय में आसीन हो जाए, सूर्य की तरह दीनों और पृथ्वीलोक के बीच में गमन करने वाला व्याप्त तत्व अग्रणी प्रभु हमारे लिए महान अध्यात्म धन को इस ओर वहन कर, गुरु जी। सुतुका में अच प्रत्यय भी तो कर सकते हैं ना, उत्तम संतान वाला इस तरह अर्थ कर रहे हैं जब। ठीक है, तो शब्द बनाना है उनको, प्रत्यय तो जो भी है शब्द हमको सूत्र का अपत्य अर्थ में देखना है। अपत्य वाला, अपत्य वाला अर्थ कर रहे हैं ना, तो उसमें वाला सुंदर संतान। पहले तत्व का शब्द का अर्थ अपत्य हो गया, तो सु के साथ बहुव्रीहि कर लेंगे, वाला अर्थ तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर उन्होंने जो वार्थ किया सुतुक में, सुतुक नहीं तिवासु प्रजा प्रजो भी तिवा, इसका अर्थ है कि दो अर्थ कर रहे हैं ना जी। अच्छा जी, पहले वाले में तो इन्होंने गमन अर्थ लिया है ना, सुतुक न सुगमन, सुतुक नहीं सुगमन, सुप्रजा सुप्रजो भी दो अर्थ किए ना, तो दो अर्थ में अबत्य। सुतुक ने जो अर्थ किया है सुतुका का जी, इतिवा कहा है ना जी, तो इसका अर्थ तो गमन ही होगा जी, गमन अर्थ। और फिर काशु प्रजा प्रजो भी तिवा, ये जो वाहवा करते हैं तो इसका अर्थ ही है कि दो दो अर्थ दे रहे। आगे सुप्रायण एक प्रसिद्ध शब्द आया, अश्विन यज्ञ विश्रंता, इस यज्ञ में सुंदर गति वाले इंद्रियां इस यज्ञ में इस शरीर में स्थित हो। सुप्रायण अश्विन यज्ञ, इस यज्ञ में इस शरीर में, शरीर यज्ञ में स्थित हो। होता यक्षोजन वीरियन सहु द्वार इंद्रम अवर्धयत, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। सुप्रायणाश्विन यज्ञ विश्रंता मृता भेदो द्वार इंद्राय वीरुषे व्यंतु आज्यस्य होतर यज। यहाँ द्वार शब्द इंद्रिय के लिए आया है, होता यक्षत ऋग्वेद में यह मंत्र नहीं आया, ग्रंथकार ने यजुर्वेद का उदाहरण दे दिया। ओज वीरियन सह, ये तीन शब्द बलवाचक, ओजह वीर्यम सह, ये तीन पद बल के वाचक है। इन्हें ओज से आत्मिक बल, वीर शारीरिक बल और सह से मानसिक बल का ग्रहण करना चाहिए। 414 24 तो ओजह और मैं को समुच्चय के लिए मान रहे हैं, ओज और वीर्य और बल, ओज माने आत्मिक बल, वीर्य शारीरिक बल, सह मानसिक बल, होता जो आत्मिक शारीरिक मानसिक तीनों प्रकार के बलों को यक्षत प्राप्त करे। होता यक्षत, होता जो है वो तीनों प्रकार के बलों को प्राप्त करे। द्वारा का अर्थ इंद्रिय है, द्वारा है इंद्रम अवर्धन, इंद्रिया आत्मा को ज्ञान के द्वारा ज्ञानवान बनाती है। द्वारा इंद्रियां इंद्र को आत्मा को अवर्धन बढ़ाती है। सुप्रायण अश्विन यज्ञ विश्रंताम, इसमें सुंदर गति वाली ये इंद्रियां, ऋता वृद्ध द्वारा ज्ञान को बढ़ाने वाली इंद्रियां। ऋता वृद्ध शब्द का वेदों में खूब प्रयोग मिलता है, ऋत साप है ऋता वृद्ध, तो ऋता वृद्ध ज्ञान को बढ़ाने वाली इंद्रियां। अश्विन यज्ञ विश्रंता, यज्ञ इंद्रिया यज्ञ के साधन रूप इस शरीर में स्थिर रहे, विश्रंता का अर्थ मैंने स्थिर रहे अर्थ किया है, आश्रय पाए विश्रंता, विश्रय पे आश्रय पाए, श्री सेवाएं विश्रंता आश्रय पाए इंद्रिया। तो सुगमना सुप्रगमना, सुप्रगमना अच्छी तरह गतिशील सुंदर गति वाली सुप्रायणा आना भद्रा, ये मंत्र और दे रहे हैं। देवानो यथा सदमिद्रे, अच्छा ये तो दूसरा शब्द आ गया, अप्रायु दूसरा शब्द आ गया, तो इसको कह रहे हैं देवानो यथा सदमिद्रे असन्न प्रायो रक्षित आयो दिवे दिवे। देवानो यथा सदमिद, सदम का अर्थ होता है सदा, विधे मानी वर्धनाय, वृद्ध धातु से प्रत्यय क्या है के प्रत्यय। हाँ धर्मेंद्र जी, के प्रत्यय है ये, इस तरह के प्रयोग खूब वृद्धि वर्धनाय, जैसे दृश्य शब्द है तो दर्शनाय ऐसा अर्थ हो जाता है। हाँ के, सुंदर शक्ति वाले इंद्रियां है ना, यज्ञ में आश्रित पाए, यज्ञ मानी शरीर में आश्रय पाए अर्थात हमारे शरीर में सुंदर गति वाली इंद्रियां स्थिर हो। तो देखिए आगे जिस देवा में ये मंत्र आनो भद्रा कृतवंतु विश्व तो लब्धा स्वरिता सद्विध मंत्र है देवा में यथा सद्विदे अप्रायुवा ये नयन कांड का 27वां शब्द है। तो अप्रमाद्यम का अर्थ किया यास्क ने अप्रायुवा अप्रमाद्यमता इसका अर्थ है कि अप्रायु शब्द का प्रथमा का बहुवचन है प्रायुवा तो इसीलिए अप्रमाद्यम का अर्थ दिया है। इन्होंने समालोचना की है कि देवराज यज्ञ अपारंभ अप्रायुवा शब्द मंत्र अप्रायुवा है प्रथमा के एक वचन का रूप दिखाया किन्तु ये बात यास के निर्वचन से विपरीत जाने से अग्राह्य प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद मंत्र में अप्रायु भी प्रयोग आता है उससे विपरीत होता है कि उपारंत अप्रायु शब्द है उसी के प्रथमा के बहुवचन में अप्रायुवा और अप्रायु भी ऐसा शब्द आ रहा है अप्रायु उपारंत शब्द है और उसका बहुवचनांत अप्रायुवा ऐसा उवंगादेश हो रहा है अप्रायुवा। तो आनो भद्रा कर्तव्यो इंतु क्रतवो भद्रा आयंतु जो भद्र क्रतु है भद्र संकल्प है या भद्र कल्याणकारक जो विचार है या कल्याणकारक जो कर्म है या कल्याणकारक जो जो कुछ भी है ये तो सूक्ति के रूप में भी है आनो भद्रा क्रतवो इंतु भद्र क्रतु जो है लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स विश्वत तक आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत शुभ संकल्प कल्याणकारी संकल्प हमारे को सब तरफ से प्राप्त हो अदब्धा से जो कभी भी दबे नहीं वो संकल्प अपरितासक प्रतिकूल अपरितासक अर्थ है कि धर्मार्थ के प्रतिकूल न हो उद्विदा और उद्भेदन करके आने वाले इन्होंने कर दिया चरित्र को उद्बोधन प्रदान करने वाले उद्विदा ऊपर को उठने वाला होगा उद्विदा ऐसे वो संकल्प होने चाहिए भद्र क्रतु होने चाहिए देवा में यथा सदमित विधे सदम सदा देवा में सदमित विधे देवतागण सदा हमारी वृद्धि करने वाले हो अप्रायो कैसे देवता अप्रमाद्यंता दिवे दिवे रक्षितार प्रत्येक दिन रक्षा करने वाले हो और प्रमाद रहित होकर के हमें बढ़े देव शक्तियां इस संसार में जो दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं और विद्वानों के को भी देव कहते हैं विद्वान सब देवा और इसके अलावा वेद में ये भी एक प्रसिद्ध देवता है वेद का विश्व देवा बहुत सारे मंत्रों का ये विश्व देवा है मतलब तो और सभी देवताओं का है नहीं है इसमें सर्वे देवा मतलब सब देवों का मिलाकर के भी एक ये देव हो गया जी सारी दिव्य शक्तियां जो सृष्टि में काम कर रही है विविध रूपों में विश्व देवा दिव्य शक्तियां जो सृष्टि में काम कर रही है सृष्टि का संचालन कर रही है देवता तो प्रमाद कर रही थी प्रमाण जनता देवता प्रमाण रही तत्व ऐसे क्यों कह रहे देवा में यथा सदा अप्राय अप्रमाद्यंता रक्षितारश्च और रक्षा करने वाले वृद्धि करने वाले प्रमाद रहित होकर हमारी रक्षा करे। मनुष्य में देख रहे हैं पहले कि वो प्रमाद भी कर लेते हैं तो उसकी संभावना को वहाँ पे पहले से ही हटाना चाह रहे हैं बस केवल विशेषण अनुवाद है अनुवाद है ये तो कि ऐसे और इन्होंने ये संगति लगा रही वो कि जैसे मनुष्य प्रमाद करते हैं तो ऐसे मनुष्य प्रार्थना करते समय वो आदत इसकी आ जाती है कि देवता भी जो है प्रमाद रहित भगवान को भी कह देते हैं प्रमाद रहित होकर के हमारी रक्षा करो उसमें उद्देश्य विदेश से अंतर पड़ेगा कि किसको कहना चाहते हैं उसके अनुसार फिर हम वो तो प्रार्थना करने वाला वो उसको किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वो एक चेतन की तरह जब देखने लगता है तो कह देता है जड़ की जगह बता सकते हैं, जैसे वायु है तो कभी वो प्रमाद करके चक्रवात ले आता है तो फिर वो कह देंगे। आप ये कहने चाह रहे हैं कि देवा का ये अप्रमादनता देवताओं में भी प्रमाद होता है, ऐसा तो नहीं निकालना चाहिए। ये जो कह रहे थे कि देवताओं में तो प्रमाद होता ही नहीं है, फिर क्यों कह रहे हैं? जी जी, देवताओं में भी प्रमाद हो सकता है। विद्वान के रूप में जो देवता है उनमें तो हो जाएगा, प्राकृतिक शक्तियां जो है उनमें तो प्रमाद। सूर्य आदि में ज्ञान इतना ही आया है इस विषय। क्या विषय? यही पंक्ति आई थी कि देवा न प्रमाद है। देवा न प्रमाद करती है, वो तो है ठीक है, वो तो सब ठीक ही है। देवता प्रमाद नहीं करते, प्रसिद्ध है इसे। उनकी आंखें झपकती नहीं, झपकती नहीं है। न ही देवा प्रमाद देती, और वो ये भी कहा है कि देवता जो है प्रमाद जो नहीं करते उन्हीं को चाहते। न स्वप्ना स्पृहयंती, स्वप्न सुनवंतम देवा इच्छंती, गुरु जो अभिषव करता है उसी को चाहते। न स्वप्ना स्पृहयंती, तो देवा में ये हो गया। और चवना ऋषि भवती चावलता स्तोमन चावनम इति अस्य निग्नो भवति। चवन ऋषि का वाचक है, ये स्तोमों को चावयिता, स्तोमों का चावयिता, स्तुतियों का करने वाला है ये चवन। चवन ऋषि वृद्धावस्था को छोड़ करके युवावस्था को प्राप्त हो गए थे, जिस प्राश से, जिस अवलेह से, उस अवलेह का नाम चवन प्राश है। जी, वही ऋषि तैयार किया। चवन नाम चवानम की अभ्यास नहीं होती। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको मेटाबॉलिज्म के ऊपर बताया कि ये जो चयन प्रक्रिया है ना शरीर के अंदर, एक भरद्वाज और एक चयन, दो ऋषि काम कर रहे हैं। तो जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म है वो चयन है, और जो एनाबॉलिज्म है वो भरद्वाज है। यानी जो चय और अपचय में एक अपचय है एक चय है, तो चय है वो एनाबॉलिज्म है, और जो भरद्वाज ऋषि है, और जो कैटाबॉलिज्म है वो चवन है। तो प्राण और अपान अश्विनो देवताओं के वैद्य हैं, प्राण और अपान। तो वो प्राण और अपान इस चवन को अर्थात क्षीण होने वाली शक्ति को युवा बना दिया, भरद्वाज में बदल दिया। नहीं, भरद्वाज में तो नहीं बदला होगा, वो क्षीण होने वाली शक्ति को क्षीण कर दिया होगा। तो वो जो क्षय है वो कम हो गया होगा, डिजनरेशन कम हो गया। जी, अपचय कम हो गया, अपचय कम हो गया, अपचय की गति कम हो गई, और भरद्वाज तो भरण कर ही रहा था और बढ़ गया, तो फिर मिला करके वो वृद्धि हो गई। तो युवम चवानम समय यथार्थम पुनर्विवाह पुनर्विवाहनम चरथान तक्षति। मंत्र में तो कह ही दिया बिल्कुल कि जो तुम दोनों कौन है? वो देवताओं के वैद्य ना सुनो, वो तुम दोनों है। समय पुराने चवन को, बूढ़े चवन को यथारथम पुनर्विवाहनम चरथाय तक्षतु, जैसे पुनः युवा बना दिया, पुराने रथ के समान। रथम यथा, कोई पुराना जैसे रथ होता है, समय का अर्थ है पुराना, समय का अर्थ पुराना कैसा हुआ एक बार देखो, स्कंद स्वामी कैसे कह रहे हैं समय दिया है, नाम में दिया। अच्छा, पुराण नाम में है, तो समय का अर्थ है पुराना, पुराने रथ को, जैसे पुराने रथ को चरणम अर्थात क्षीण देह वाले ऋषि को ये उपमा दी है, पुराने रथ के समान चवनम चवानम मानी क्षीण देह वाले ऋषि को चौथा लोक कल्याण के लिए पुनर्युवानम तक्षतु, फिर नवयुवक बना दो। गुरुजी मैंने ऐसे कहा था कि सनाई का अर्थ इन्होंने सीधे पुराणम दे दिया है, तो आपने नाम समझ लिया, पर नाम यहाँ लिखा नहीं। सनी में शब्द है, उसे सनायम सनेम तो सनयम नहीं बना, इन्होंने कोष्टक में लिखा है कि सनयम पुराणम तो लिखा कि वृद्धम गमन असमर्थम संतम, पर सनयम का अर्थ ये अर्थ कर कैसे रहे, ये मेरे तो सनयम पुराना अर्थ कर रहे हैं, नया की नया जी, या सनय न चलती, सनय एकाकी न चलती, अकेला नहीं चल सकता है, किसी के चलाने से जो चलता है सनय, अर्थात स्वयं चलने में असमर्थ, सनय पुराणम वृद्धम गमन असमर्थम संतम सनयम जवानम स्तोमान चावितर से जो चलता है, ऐसा कुछ करेंगे सन में एक बार देखते हैं कितने नंबर है ये, दस उनचालीस चार अश्विनो देवता है इस पूरे मंत्र सूक्त का ही, युवं जवानं सैनं यथारथं पुनर्युवानं चर्थाय तक्षतु, समयम का अर्थ किया पुनर्युवा विचरण के लिए जवानं समयम, तुम दोनों ने जवान को जरा युक्त को जैसे रथ को, समयम का अर्थ कर दिया जरा युक्त को, पुराणम चिरंतनम जीर्णम संतम उद्गीत ने ऐसा अर्थ किया, वेंकट माधव प्रथम अर्थ करते हैं समयम का, और सैनाचार्य पुराणम अर्थ करते हैं, और साकले कर दी जरा जीर्ण अर्थ करते हैं समयम, पुराणम चिंतनम जीर्णम संतम ऐसा अर्थ कर दिया, पर हेतु किसी ने उत्पत्ति नहीं दिखाई, निरुक्त शैली से कर सकते मतलब तो सही तो हो गया, न निषेध में हो गया, आय गमन में हो गया, गमन का निषेध नय और उसके सहित जो है, गमन का निषेध नय और उसके सहित जो है, गमन के निषेध सहित है यानी गमन का निषेध जिसमें है, चलने की गति का जिसमें निषेध है, चलने में असमर्थ स ने आय तो इसको कहते उत्पत्ति दर्शाना, मैंने अर्थ तो दिखा दिया पर अभी किसी ने उत्पत्ति नहीं दिखाई, देवराज जी ने दिखा वो शब्द इसमें आना चाहिए, देवराज जी तो उन्हीं शब्दों को दिखाते हैं ना, जब पुराणम चिरंतनम जीवनम संतम इनकी व्युत्पत्ति तो इनके अनुसार ही करनी होगी, ये जिस तरह अर्थ कर रहे हैं उस तरह से बनाना होगा व्यत्यय करके जी, नहीं पर वो मैं तो इन्होंने तो जरा युक्त अर्थ कर दिया अपना, बाकी इन्होंने प्रमाण के रूप में कुछ उदाहरण दिए, जैसे पुराणम चिरंतनम जीर्णम संतम उद्गीत का उदाहरण दिया, प्रथम वेंकट माधव का दिया, सारणाचार्य का पुराणम अर्थ दिया, ये केवल अर्थ दे दिए पर उत्पत्ति नहीं दिखाई उन व्याख्याकारों ने, क्या कर दिया हिंदी वाला नया शब्द पकड़ लिया, नए के साथ तो पुराना ही हो गया, नया सहित, नए के सहित जो है तद्भिन्न तत्सत्र नए के साथ पुराना सन सहित और नया माने नया, नए के सहित नए के साथ नया, हिंदी में जो नया है वो संस्कृत में नए शब्द से नहीं कहते ना, नव कहते हैं वो तो स नवम नव के सहित स व न आया मेरे में गति नहीं है ऐसा कहता है, मैं नहीं चल सकता साथ ले चलना, असमर्थता बता रहा है मैं, मुझे अपने साथ ले चलना, यही चीज इस पर तो सूर्य बयान का भी भाष्य मिल पाएगा। नहीं नहीं दसवें अध्याय में नहीं मिलेगा। पूरा एक भाष्य छप गया था जी, बस वो अंतिम हाँ छपने में बिल्कुल छपना ही नवे मंडल का दूसरा खंड जो था वास्तव में छप रहा है वर्तमान तो है नवे का दूसरा तो आ चुका दुर्वचन दिया है वृद्धम गमन असमर्थम संतम, जो गमन में असमर्थ है वृद्ध गमन असमर्थम। तो आगे बढ़ते हैं युवाम चवानम समयम पुराणम, ये यास्क ने अर्थ कर दिया समयम का अर्थ पुराणम अर्थ कर दिया है। तो कैसे वो नहीं करते युवानम चवानम युवाम चवानम, चवनम का अर्थ कर दिया चवानम क्षीण होने वाले को, पुराणम यथा रथम पुनर्युवानम चरणाय तत्क्षतु, युवा के निर्वचन बड़ा अच्छा किया। प्रयोगी कर्माणि कर्मों को मिलाता रहता है, एक कर्म के साथ दूसरे कर्म को मिला देता है, फिर उसके अगले कर्म को मिला देता है, फिर उससे अगले कर्म को मिला देता है, कर्मों के जो संपत्ति है कर्मों का जो क्रम है उसको टूटने नहीं देता। एक कर्म पूरा हुआ तुरंत उसके बाद दूसरे कर्म को जोड़ देता है, फिर तीसरे कर्म को जोड़ देता है। प्रयोगी कर्माणि कर्म को मिलाता ही रहता है, एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरा ले लेता है। क्या लोग जी क्या सातत्य को नहीं टूटना चाहिए? नहीं सातत्य को तो वो भी टूटने नहीं दे सकता जो एक को समाप्त किया और फिर दूसरे को ले रहा है जी, फिर दूसरा समाप्त हुआ तीसरे को ले रहा है, सातत्य तो वहाँ भी है जी। ये युवा को ये कहना है एक समाप्त नहीं हुआ और उससे पहले ही दूसरा भी जोड़ देता है लेता है। ऐसा कैसे पता चलेगा चीज की समाप्त नहीं होने देता पहले दूसरा शब्द? स्वामी जी है ना, इस शब्द से ऐसे कैसे मिश्रण मिश्रण आप कह रहे हैं, इसे मिश्रण नहीं कहते हैं? नहीं इसे मिश्रण तो ना कहेंगे, एक समाप्त जोड़ना अलग बात है मिश्रण अलग बात है, मिश्रण में दोनों का अस्तित्व रहता है एक ही काल में एक ही अथवा में जोड़ने में जो एक की समाप्ति दूसरे का प्रारंभ है। भोजन में जैसे नाली ले चलो कोई बात नहीं, इन्होंने चंद्रमणि जी ने ऐसे ही दिखाया कि एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद 236 के अंतिम में जी इस प्रकार कर्मों को मिलाता है अर्थात लगाता है। उनमें ऐसा युवत को होगा उसी के वो दृष्टा थे तो उन्होंने प्रयोग कर लिया, एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक स्वामी जी करेंगे तो दूसरा अर्थ युवत्व को जो जैसा देख रहा है जैसा जी रहा है वैसा अर्थ कर रहे जी। रजा अगला शब्द है राजसिक प्रवृत्ति बोलते हैं ना, किसको किस खत्म नहीं हुआ दूसरा खत्म नहीं हुआ तो युवा तो वायु होता है ना, युवा तो वायु होता है और युवा वायु जैसा होता है जैसा होता है वेग होता है उसमें गति गति युवा वायु क्यों कर रहे हैं आद्यंत विपर्य कर रहे हैं क्या ऐसा करते हैं जी। युवा जो होता है वो वायु के समान वेग वाला होता है गति वाला होता है इसीलिए उसको युवा जी जी। तो अब रजा शब्द पर आ जाओ, रजो रजते ज्योति रज उच्चते उदकम रज उच्चते लोका रजान से उच्चते अस्त्र यानी रज से उच्चते, ये बड़ा व्यापक शब्द प्रयोग है आलोक जी। तो इसको जो है हमें रज शब्द को देखने हैं, रजो रजते रज शब्द गति अर्थक रज धातु से निबंध में रज धातु पड़ी गति अर्थ में तो रजते है। अब आगे कह रहे हैं ज्योति रज उच्चते, ज्योति में तो अरज स्वीकार होता है, दीप कैसे हो रहा रविंद्र जी छांदस दीर्घ छंद में तो होता ही नहीं पर चांदस नियम नहीं है जो जो पाणिनि ने भी नियम निकाला है वो भी तो छंद से ही निकाला है, वो छंद से ही कर लेगा वो। पर इतना जनरल उत्तर नहीं चाहिए ना, इतना सामान्य उत्तर नहीं चाहिए। ज्योति का मतलब तो ज्योतिष शब्द है, ससल से रू रोरी से लकोरा ढल के गुरु से दीर्घुणा। ज्योति रज उच्चते, ज्योति को रजा कहते हैं एक तो, एक उदक को रजा कहते हैं, एक लोकों को रजांसी, लोकों को भी रज कहते हैं, और खून और दिल अस्थि ज्ञानी रज से उच्चते। अस्थि ज्ञानी का अर्थ है अस्थि नामी रक्त और एनी दिल कहते हैं रजसी, जोड़े को भी रजसी। अस्थि मनी रात, अस्थि का अर्थ रात कैसे हुआ जिसमें तो दिखा रहे हैं रजांसी चित्रा विचरण की तन्यवाह ये दिया है गुरु जी ने स्कंद समझे में अस्थि गाहनी अस्थि रुधिरम तत् स्वयमेव रक्तम अहस् तदपि रंजयति स्वेन उपकारेण सर्व प्राणिनः। तो मैं तो रक्त और वो बताया था दिन, उन्होंने कहा रात और दिन, तो उन्होंने कहा रात कैसे हो जाएगा अस्त्रिक का, अस्त्रिक मानी रक्त। उत्पत्ति क्या दिखाई अस्त्रिक की? नहीं दिखाई गुरुजी, बस ऐसा लिखा है अस्त्रिक रुधिरम तत् स्वयमेव रक्तम अहस् तदपि रंजयति स्वेनोपकारेण सर्व प्राणिनः। हरसि उच्यते, अच्छा ये तो हरा शब्द आ गया, अगला दूसरा शब्द आ गया रजांसी चित्रा विचरण की तन्यवा। इसका अर्थ यह है कि विचित्र प्रकार के चित्रा रजांसी नाना आकार वाले मेघों का रूप धारण करने वाले विचित्र प्रकार के जो जल है रजांसी तन्यवा अपने द्रव रूप को छोड़कर वाष्पीय रूप में आ जाने से अत्यंत फैले हुए विस्तृत रूप में आकाश में विचरण कर रहे हैं। अस्थि रहनी रजसी उच्चे थे, फिर ये बोले हरव हरते, हरव एक शब्द आया तो री धातु से हरा बनता है, री धातु से हरस शब्द बनता है, अनादिक असम प्रत्यय करके। प्रकाश का नाम हरा है, ज्योतिर्हरा उच्यते, उदकम हरा उच्यते, उदक को भी हरा कहते हैं, लोका हरान से उच्चते, अस्थि रहनी हरसी उच्चते, वही अर्थ बिल्कुल हरा के भी दे दिए। प्रत्यम हर्षा हरा श्रेणी ही ऋग्वेद का मंत्र है। क्यों कहते हैं कुछ नहीं बोल रहे बस गुरु जी, उत्कम हरा उच्चते ये हरा उच्चते। उपपत्ति अपने पर छोड़ दिए हमारे ऊपर सिखा चुके जी, फिर शब्दार्थ तो दे दिया और उत्पत्ति के लिए हमारे पर छोड़ दिया। ज्योति को हरा कहते, जल को हरा कहते, हरण करने वाला है नहीं ये जल भी तो हमारे शरीर के अंदर सारी गंदगी को हरण कर लेता है या गंदगी को बाहर भी बहा कर ले जाता है। और ज्योति को हरा क्यों कहते हैं? अंधकार को हर लेती है। लोका हरण सी, लोगों को भी हरा कहते हैं, भी री हरण प्राप्त कराते रहते हैं विभिन्न। क्या जी अभी तो पीछे कहा, अभी तो आया रजे रजते, ये सारे अर्थ अभी तो आए जस्ट बिफोर, थोड़ा पीछे भी नहीं जस्ट बिफोर। अनंतर कहो अभी अभी रुधिर क्षीणता को हरता है। फिर जी रुधिर क्षीणता को हरता है। हाँ रुधिर तो क्षीणता को हरता है और दिन जो है हमारे आलस्य को हरता है, अंधकार को हटाता है। ये देखिए जी प्रत्यग्नि हर्षा हरा क्षीणी ही विश्वता परि या तो ध्वनस्य रक्षसो बलम विरुज वीर्यम। ऋग्वेद का मंत्र है हे अग्निदेव विश्वता परि सब दिशाओं में या तो ध्वनस्य हर दुष्ट आतताइयों अतिचारियों के ज्योति प्रताप को हर्षा प्रतिश्रेणी अपने प्रताप के द्वारा नष्ट कर दो। प्रतिश्रेणी ही हर्षा मानी अपने ओज से तेज से, रक्षसे बलम वीर्यम विरुजय दुष्टों के बल और वीर को नष्ट भ्रष्ट कर डालो। हे अग्निदेव मंत्र के अर्थ सारे एक जैसे लगते हैं ना, तो एक जैसे इसलिए लगते हैं कि हमारे को घुमा घुमा करके एक ही बात को सिखाना चाहते हैं कि अग्नि की महिमा को जानो, भगवान की महिमा को जानो, सूर्य की महिमा को जानो, घुमा घुमा करके। क्योंकि ज्यादा जब कोई ना समझ आएगा ज्यादा बोलेगा, अधिक बोलना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है एक ही बात को। गुरु जी जो हारा पढ़ा है ना यहाँ पे, तो अनवगत तो नहीं है, ये तो पता चल रहा है ना गुरु जी, जाति से बना अनेक अर्थक पर है ना, अनेक अर्थक है। तो यहाँ पर हे अग्नि नेता राजन, अपने तेज से दुष्ट आतताइयों के तेज को नष्ट कर दो, ये मंत्र हो गया। जुहरे विचिन्न तो अनवगति बोलते हैं, मैंने प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से तो अवगत हो जाएगा, पर शब्दार्थ की दृष्टि से, शब्दार्थ की दृष्टि से अनवगत कर लिया तो ये अनेकार्थ होने से अनवगत है। एक तो अनेकार्थता की अनवगतता है, एक प्रकृति प्रत्यय व्याकरण संस्कार की अनवगतता, व्याकरण संस्कार की तो अनवगतता नहीं है हर रजा में जी, पर ये अनवगतता जो है अनेकार्थता की अनवगतता है। जुहरे विचिति विचित यंत है, जुहरे विचित यंत है, ये इसका अर्थ है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हुए या परमात्मा को पहचानते हुए क्या कर दिए, जुहीरे। अच्छा जुहरे का अर्थ जुहीरे कर दिया, जुहे जुहाते जुहीरे, जो लोग निर्णय पानते योग बल की रक्षा करते हैं, बल जो लोग बल की रक्षा करते हैं और अन्वेषण विचिता इनका निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हुए अन्वेषण सतत विचित यंता परमात्मा का चिंतन करते हुए जुहीरे अपने जीवन का दान करते हैं, आपीडान पूरम विविशु मोक्ष रूपी चिर स्थायिनी पुरी में प्रवेश पाते हैं। ये तो बिल्कुल मंत्र सही दिशा दे रहा है, ये मंत्र दिशा दे रहा है। क्या जी आत्म त्याग जो है निर्मलम का मतलब योग बल, हाँ योग बल किया है, पर बल तो अर्थ होता ही इसका, शरीर त्याग कैसे करवाओगे, अच्छा अच्छा उसको हाँ उन्होंने अर्थ किया है। चलो जो मनुष्य अद्वैत परमेश्वर का विशेष रूप से चिंतन करते हुए आपको त्याग करते हैं, शरीर त्याग हो तो ठीक है, उन्होंने शरीर त्याग करते हैं अनुसार निर्मलम पानती, और जो प्रतिक्षण योग बल की रक्षा करते दृढ़ांगुलम आविविशु वे लोग ब्रह्मपुरी में प्रवेश करते, अनुसम भ्रमणम कांति और जुहरे विचित यंत परमेश्वर का विशेष रूप से चिंतन करते हुए जुहरे हवि प्रदान करते हैं, ये भी अर्थ हो जाएगा जुहरे हुदाना बनयो, मैंने अपनी सही हवि देते हैं, वो जो है अनुसम भ्रमणम पांति वो प्रतिक्षण योग बल की रक्षा करते और दृढ़ांगुलम आविविशु वे लोग ब्रह्मपुरी में प्रवेश करते, और व्यंता इतिशो अनेक कर्मा, व्यंता जो है वो अनेक अर्थ वाला है, पदम देवस्य मनसा व्यंता इति पश्यति कर्मा, वीरि शूर पुरोदासम इति खादति कर्मा, वीतम पातम पैसे उसी आया स्मितम अस्मितम तीर्थम पैसे उसी आया उसी या उसकी गोनाम उस श्रावणों उत्श्रावण असंभ होगा उसरा चय। तो यहाँ जनता पद में वी धातु ने कार्थक बताया और देवता इसका अग्नि है अग्नि है अग्नि परम देव से मनसा जनता सव सव सव आप पन्न रिक्तम नामानुचित बद्रे यज्ञानी भद्राणाम के रणयन संदृष्ट देवस्य अमृतम पदम मनसा जनता जो पूज्य अग्नि के अमृत पद को भक्ति भाव से देखते हुए यंत वियंत देवस्य अमृतम पदम अमृतम पदम है ना पूज्य अग्नि के अमृत पद को मनसा जनता भक्ति भाव से देखते हुए अवश्य व अव आपन सर्वग्रसिष्णु परमात्मा की रक्षा की इच्छा रखने वाले उस प्रख्यात आत्मा को प्राप्त करते हैं अवश्य व अव आपन यज्ञानी नामानुचित दबीर उस प्रभु के शुद्ध बुद्ध मुक्त मित्र वरुण आदि प्रशंसनीय नामों को धारण करते हैं ते भद्रायाम संदृष्ट रणयंता में भद्र संदर्शन में रमन करते हैं उन्हें भद्र दृष्टि प्राप्त होती है अभद्र दर्शन नहीं होते शेष में उत्कल करते हैं। मंत्र में अहस्य कृष्ण महाराज दोनों का करण जी जी पर दिन आयत का बात होता है ना शिवभ्यो नमः अस्तिक नहीं है असिकनी है वो तो असिकनी और मैं रात जो कह रहा था राजा शब्द रात्रि नाम में भी पढ़ा हुआ तो रजा पढ़ा है ना तो असिक है नहीं असिक आपने असिक बताया था ना वो नहीं जमा असिक अहनी से मैं कहना चाह रहा था मैं जान ही दिया ईशोपनिषद में तो अतिजी आत्मा देवता है पूरे अध्याय का एक मंत्र को छोड़कर अनेज देकम का ब्रह्म देवता है और पूरे का आत्मा देवता है क्या फर्क किया ब्रह्म और आत्मा का पूरा जो मंत्र अध्याय है सारे मंत्रों का आत्मा देवता और अनेज देखा मनसो जरियो मैंने देवा उस मंत्र का ब्रह्म देवता है सबका आत्मा मगर आत्मा देवता है सबका